znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 października, minęła 6. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego inspektora informacji finansowej Andrzeja Parafianowicza składa Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent zaprosił Franciszka do Polski, wizyta mogłaby się odbyć w przyszłym roku. Czują się traktowani jako pracownicy najniższej kategorii. Przed Sejmem odbyła się demonstracja niewidomych. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie Andrzeja Parafianowicza, byłego generalnego inspektora informacji finansowej, złożyło Prawo i Sprawiedliwość. W ocenie PiS nie dopełnił on obowiązków, nie zapobiegając wyłudzeniom VAT. Marcin Horała, szef Sejmowej Komisji Śledczej, mówi, że gdyby Andrzej Parafianowicz był generalnym inspektorem, luka VAT-owska wzrosłaby kilkukrotnie. To jemu bezpośrednio podlegały służby odpowiedzialne za ściąganie podatków i w jego zakresie obowiązków była szczególna staranność, również inicjowanie działań rządu w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego, żeby miliardy złotych nie trafiały do kieszeni mafii. Platforma Obywatelska chce, by minister finansów Teresa Czerwińska przedstawiła w Sejmie informację dotyczącą dochodów do budżetu państwa z VAT i akcyzy. Poseł Janusz Cichoń powiedział, że chodzi m.in. o rejestr faktur online, nad którym prace rozpoczęły się jeszcze za rządów PO-PSL. PiS obiecywał kontynuację, a rejestru nadal nie ma. Wszyscy wiemy, że to jest najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o eliminację oszustów, wyłudzeń także w systemie podatku VAT. Janusz Cichoń dodał, że według Ministerstwa Finansów miesięczne wpływy do budżetu po wprowadzeniu rejestru faktur online wynosiłyby 3 miliardy złotych. Sąd w Zamościu przedłużył areszt byłemu wiceprezesowi Lotosu Przemysław M. i cztery inne osoby są podejrzani o wyłudzenie VAT. Sprawą zajmuje się reporter Radia Olsztyn Grzegorz Armatowski. Straty Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia podatku VAT przez podejrzanych wyliczono na prawie 7 milionów złotych. Ponadto według ustaleń ABW w Gdańsku w okresie od grudnia 2013 roku do czerwca 2014 grupa bezprawnie miała uzyskać ponad 9 milionów złotych dotacji na podstawie nieprawdziwych oświadczeń. Byłemu wiceprezesowi Lotosu grozi 15 lat więzienia. Andrzej Duda zaprosił papieża do Polski. Prezydent po audiencji u Ojca Świętego powiedział, że wizyta Franciszka mogłaby się odbyć w przyszłym roku, w stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Powiedziałem, że no bylibyśmy zaszczyceni, a przede wszystkim bardzo szczęśliwi, gdyby Ojciec Święty zechciał nas odwiedzić. Ojciec Święty się uśmiechnął, powiedział, no dziękuję, zobaczymy, więc może coś z tego będzie. Nie powiedział jednoznacznie, że nas odwiedzi, ale prośba została skierowana. Bardzo wielu Polaków byłoby szczęśliwych, gdyby Ojciec Święty do nas przyjechał. Andrzej Duda rozmawiał z Franciszkiem m.in. o wsparciu rodzin w Polsce, przeszłości Unii Europejskiej i migracji. Obaj wspominali też Jana Pawła II. 40 lat temu, 16 października 78 roku, kardynał z dalekiego kraju, Karol Wojtyła, został papieżem. W Krakowie dziś centralne obchody tej rocznicy. Habemus papam! Wybór dokonany na konklawę był zaskoczeniem nie tylko dla międzynarodowej opinii publicznej i rodaków papieża Polaka, ale i dla kolegium kardynalskiego. Kardynałem Wojtyła! Jan Paweł II przełamał trwającą niemal pół tysiąca lat tradycję wyboru włoskich kardynałów na tron Piotrowy. Papieski fotograf Arturo Mari widział papieża tuż po wyborze, kiedy ten wychodził z kaplicy Sykstyńskiej. Tak mówił Trójce o tym wydarzeniu. Papież zatrzymał się i wykonał bardzo piękny gest. Rozłożył ramiona, jakby chciał nas wszystkich objąć. Byłem blisko, uklęknąłem, a on mnie pogłaskał. To trwało dosłownie chwilę. Zaraz mnie odsunięto do Ojca Świętego, a ja jak w transie zacząłem robić zdjęcia. Rozwój wypadków w Watykanie w Polsce razem z rodziną śledził bliski przyjaciel Karola Wojtyły, profesor Andrzej Zieliński. My jak dowiedzieliśmy się wieczorem, no toż mi się popłakali, a najstarsza córka, która wtedy miała 10 lat, powiedziała, nie myślałam, że dorośli są tacy dziecinni. Jan Paweł II zapisał się w dziejach jako najbardziej aktywny papież. Jest autorem 14 encyklik. Odbył 104 pielgrzymki zagraniczne. Z Krakowa Marcin Pośpiech. Wczoraj w Międzynarodowym Dniu Białej Laski przed Sejmem odbyła się demonstracja. Niewidomi chcieli przypomnieć o kilku swoich postulatach. Najważniejszy dotyczy rynku pracy, powiedział prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych Marek Kalbarczyk. Niewidomi chcą pracować i nie chcemy żyć w biedzie. Niewidomi na rynku pracy albo nie znajdują zatrudnienia, albo są traktowani jako pracownicy najgorszej kategorii. Nie ma oprzyrządowania stanowisk pracy, nie ma specjalnych dodatków, które by wyrównywały życiowe koszty. Marek Kalbarczyk wyjaśnił, że niewidomy musi za wszystko zapłacić, na przykład za pomoc w sprzątaniu mieszkania czy prozaiczne wbicie gwoździa w ścianę. Niewidomi nie mają też ulg podatkowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Witam, także mówimy Państwu oficjalny dzień dobry. No i czekamy jak zwykle na sygnały, na to jak wygląda, jak wstaje nowy dzień. Ranek @polskieradio.pl 71335 SMS-owo przy telefonie Piotr Łodej czeka na Państwa. A my dziś witamy w dniu szczególnym i to będzie szczególna audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 6. Szczególny dzień, bo mamy 40. rocznicę wyboru papieża Polaka. To w tym miejscu wszystko się zaczęło. Tak mówił o swoim mieście rodzinnym Jan Paweł II. Papież zawsze ze wzruszeniem wspominał Wadowice, opowiadał o gimnastyce, o kremówkach, o swojej miłości do teatru. A w mieście, w którym urodził się Karol Wojtyła, jest Agnieszka Szwajgier i przygląda się temu miastu od poranka. Udało ci się porozmawiać z mieszkańcami Wadowic. Jak pamiętają dokładnie ten konkretny dzień, 40 lat temu, ten moment wyboru kardynała Wojtyły na papieża? Dzień dobry. Wielu wadowiczan wciąż pamięta tę atmosferę, kiedy 40 lat temu ogłoszono, że papieżem zostanie Karol Wojtyła. Wielu go tu znało, na przykład tata jednej pani grał na plantach w piłkę z bratem Karola Edmundem, dziadek innej miał pracownię introligatorską pod mieszkaniem państwa Wojtyłów i nagle okazuje się, że całe Wadowice są w jakiś sposób połączone, spokrewnione, już nie wspominając o tym, ile osób tutaj się zgłasza i twierdzi, że się działo w jednej ławce z Karolem Wojtyłą. Mieszkańcy Wadowic z wielkim przejęciem wspominają, jak wyglądał ten dzień, kiedy 40 lat temu Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Jedną z takich osób, która doskonale pamięta 16 października 1978 roku, jest pani Maria Zadora, rodowita wadowiczanka. Byłam z tatą, szliśmy w stronę parku i zaczęły bić dzwony. To była taka godzina, że ani na mszę, pogrzeb o tej godzinie nie mógł być. No i wszyscy zaczęli kierować się w stronę kościoła. To był niezapomniany, piękny dzień. Wracałam wieczorem z Katowic, gdzieś 18.30, bo tak ten autobus był w okolicach Andrychowa. W tym autobusie właśnie kierowca miał włączone radio i w tym autobusie radio podało, że Karol Wojtyła został wybrany papieżem. No, zapanowała taka konsternacja. Zaczęliśmy patrzeć pasażerowie po sobie, no wielkie wzruszenie, łzy w oczach. Ja tylko pamiętam, że skądś wracałam i straszny wrzask we wszystkich domach słyszałam. Wszyscyśmy czekali, żeby się tylko pokazał dym. I kto się pokaże na balkonie? Kto został wybrany Ojcem Świętym? Jedna z pań opowiadała, że w tym dniu miała urodziny. I radio podało wiadomość, że Karol Wojtyła został papieżem, więc mówi, że zupełnie goście wszystko zostawili i wszyscy do kościoła zaraz pobiegli. W radiu słuchaliśmy, nie było, że nasze wiadomości wszystko tak podawały. Nie, szukaliśmy stacji radiowych zagranicznych, szukaliśmy radia watykańskiego, tak zmienialiśmy te stacje, bo gdzie się skończyła jakaś wiadomość o Karolu Wojtyle, ktośmy już przeskakiwali, szukali na następną, a te stacje to były takie, to zagłuszali, więc to trzeba było dobrze się wsłuchiwać. Wyłapywaliśmy z taką wielką zachłannością te wiadomości, każde słowo z tych wiadomości. Gaudium Magnum. Karetka stała koło kościoła, bo wtedy proboszczem był ksiądz dr Zacher, który uczył Karola Wojtyły religii. Ksiądz Zacher modlił się w kościele i przyszedł wikar i mówi, został wybrany papież. A ksiądz Zacher pyta się, kto? A on odpowiedział, Lolek. Nie wierzy. Wyszedł z kościoła, wysłuchał w radiu tej wiadomości, że tak było, wrócił, zaczęły bić te dzwony, bo już była pewna wiadomość, że tak jest. I ksiądz potem próbował ogłosić to. Był tak zdenerwowany, że w pierwszej chwili nie mógł. Ksiądz Zacher chorował na serce. Bali się może, że może się coś księdzu stanie, bo to... Na wszelki wypadek, żeby czekała karetka. I to było jednak wielkie przeżycie. Wieczorem na różańcu byłam i wtedy ogłosili wybór Ojca Świętego w Wadowice Szalachowie. Było tak ludzi, koło, świec i cały rynek. Mój syn odebrał telefon, to mi później opowiada znowu moja mamusia, bo ja jeszcze byłam w tej drodze z tych Katowic, jeszcze nie dojechałam do domu, a tutaj na plebanii była taka gosposia, pani Hanka. I mój syn odebrał wiadomość, on miał wtedy 5-6 lat i mówi, babciu, pani Hanka dzwoni, ale wiesz, ona chyba zgłupiała. Mówi, że Karol Wojtyła został papieżem, babciu, ona chyba zgłupiała. Żyje jeszcze dużo ludzi, którzy mieli możliwość uczestniczenia w tym właśnie niezwykłym dniu, który zmienił nasze miasto. Przyjeżdżają tutaj codziennie z całego świata ludzie, chodzą szlakami Karola Wojtyły, bo taki szlak jest wyznaczony w naszym mieście. Tak to w tej chwili wygląda, a takie też wspomnienia wadowiczan z tego dnia. Sprzed 40 lat w Wadowicach jest Agnieszka Szwajgier. Tam się cały czas dzieje na rynku w Wadowicach, słychać jakiś odkurzacz to jest, przepraszam, Wadowice się tak, szykują do świętowania. Tak, nie wspomnieliśmy o tym właśnie, że Wadowice się przygotowują intensywnie do jutrzejszego dnia, ponieważ obchody tej rocznicy w Wadowicach odbędą się jutro i pan włączył odkurzacz i właśnie zamiata plac Jana Pawła II. Zamaszyście, i już też powoli zamaszyście, tak, już też powoli się otwierają sklepy, między innymi też cukiernie, których tutaj naliczyłam 15 na razie i co ciekawe, każda z nich utrzymuje, że to właśnie do niej chodził Karol Wojtyła. O, jak sądzę, tak powinno być. Agnieszka Szwajgier w Wadowicach, bardzo dziękujemy. Czekamy także na Państwa wspomnienia tego dnia sprzed 40 lat, jeśli oczywiście ktoś może pamiętać. 227 trójek, dziękujemy Agnieszko i do usłyszenia. Dziś przez cały dzień będziemy wspominali ten dzień. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't live myself. But I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. With the world beneath. Take me into the river down below. Take to the river down below. Riverside w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Już minęła 6.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Komisja weryfikacyjna, która bada nieprawidłowości przy zwrotach stołecznych budynków, zajmie się dwiema nieruchomościami. Chodzi o adresy przy ulicach Asfaltowej 2 i Puławskiej 137 na warszawskim Mokotowie. Niemiecka policja sprawdza, czy wczorajszy incydent na dworcu głównym w Kolonii, gdzie mężczyzna przez 2 godziny przetrzymywał kobietę, mógł mieć podłoże terrorystyczne. Wcześniej ranił 14-latkę w czasie akcji policji. Odniósł poważne obrażenia. Na miejscu znaleziono dokumenty 55-letniego Syryjczyka. Przedstawiciele tureckich władz zakończyli przeszukanie konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, w którym przed prawie 2 tygodniami był widziany po raz ostatni przed zaginięciem saudyjski dziennikarz Jamal Khashoggi. Tureckie media podejrzewają, że dziennikarz został zamordowany wewnątrz budynku. W sprawie ferm zwierząt futerkowych jest realny spór społeczny. Jego stronami są hodowcy i ich sąsiedzi, tak mówi szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, sam miłośnik zwierząt. Dodał, że sprawa została odłożona w czasie, ale dyskusja wróci. Pełny serwis w trójce o 7. No, prognoza pogody wygląda tak jak wczoraj. Niebo bezchmurne, a jeśli pojawią się chmury, to delikatne i niegroźne. Rano na wschodzie i południu zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura maksymalna dokładnie tak jak wczoraj, od 18-19 stopni nad morzem, na Podlasiu, na Mazurach, na Podhalu, a także w Kotlinach Sudeckich do 23 stopni na zachodzie. Ciepło, przyjemnie. Trójka. Program trzeci. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry. Z racji wyborów w 40. rocznicę papieża Jana Pawła II Nasylca Apostolską, liceum w Nadarzynie dzisiaj otrzymuje jego imię i uroczystości odbędą się właśnie w Nadarzynie od mszy o 10, a później o 11.30 oficjalne uroczystości i poświęcenie tablicy pamiątkowej właśnie tego wydarzenia. Jeszcze pani Marzena napisała, moja mama zawsze wspomina, kiedy wróciła z pracy, moja babcia, ja też płaczemy w głos. Mama prawie zemdlała, przekonana, że coś złego się stało i dopiero po chwili wyciągnęła z babci wyznanie, że Polak został papieżem. How long before you decide, or before I know? To oczywiście Coldplay o poranku. Pozdrowienia 71335. Chciałem pozdrowić mojego brata Wojciecha Skrapkowicz, który dziś, dokładnie dziś, kończy właśnie 40 lat. Wszystkiego najlepszego. Ktoś tak napisał. Za 22 minuty, siódma, trochę wcześniej, ale już redaktor przygotowany. No właśnie, ostatnie przygotowania. Dzień dobry. W toku dzień dobry, udało się. Krystian, oczywiście, Hampel. Dzień dobry. W prasie też w 40-lecie wyboru Jana Pawła II na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. To słynne zdjęcie, o które no zna cały świat. Te zdjęcia będą się powtarzały i to jest to jedno bardzo znane. To jedno bardzo znane. 16 października 1978 roku wierni na placu Świętego Piotra ujrzeli biały dym, a za chwilę później usłyszeli, że papieżem został kardynał z Polski w Rzeczpospolitej. Dziś rozmowa z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który mówi między innymi: papież jeszcze przed Franciszkiem wniósł do Watykanu ducha młodości. Ta rozmowa dziś wewnątrz na czwartej i piątej stronie. Dzień, który zmienił Kościół i świat. Tak zatytułowana jest. Do Rzeczpospolitej jeszcze wrócimy. Inne tytuły też oczywiście przypominają nasz dziennik na pierwszej stronie. Nauczanie świętego Jana Pawła II wymaga od nas właściwej odpowiedzi. Dziś ten tekst zatytułowany Czas wierności na okładce. A co poza tym? No, wybory idą, dużymi krokami się zbliżają, ale pod znakiem zapytania. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że chodź do urn. Pójdziemy już za kilka dni. Państwowa Komisja Wyborcza wciąż ma wątpliwości, które głosy uznawać za ważne, a które nie. No i tych wątpliwości rzeczywiście jest sporo, niektóre wręcz absurdalne. Proszę posłuchać. Nowy kodeks wyborczy zmieniający definicję znaku X i dopuszczający dopiski na kartach wyborczych budzi zakłopotanie sędziów. Analizowana na przykład sytuacja, w której X przy jednym kandydacie został zamazany i dostawiony przy innym nazwisku. Część sędziów stała na stanowisku, że tak oddany głos trzeba uznać. Liczy się X, a zamazanie traktujemy jako nieznaczący dopisek. Inni byli zdania, że taki głos lepiej odrzucić, bo także zamazaną kratkę można kwalifikować jako X, no bo też co najmniej dwie przecinające się linie tu są. Dziś, jak nieoficjalnie słyszymy, bardziej prawdopodobny jest drugi wariant, bo niesie ze sobą mniejsze ryzyko fałszowania głosów. No, a co jeśli ktoś zamiast zagłosować napisze jakieś słowa, na przykład lenie? Może się okazać, że jego głos będzie ważny, jeśli w obrębie którejś kratki akurat przetną się dwie linie z napisu lenie, a jest ich kilka takich możliwości. Niektórzy rozmówcy wskazują, że można to uznać za X, w myśl kodeksu wyborczego, dla innych to absurd. Takie historie trudne. Kto miałby pisać lenie? I dlaczego właśnie lenie? Dlaczego? Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej te rozważania. Rozważania kampanijne, kto, co, komu, jak i dlaczego. Dziś choćby w Gazecie Polskiej codziennie. Nazistowska propaganda PO, tak jest tytuł tego artykułu, ponieważ poseł PO w retoryce kampanijnej sięgnął po przeróbkę nazistowskiego plakatu i ten plakat oraz oryginał dziś można sobie porównać. To wszystko na okładce Gazety Polskiej codziennie. Jeśli chodzi o sondaże, to wczoraj Wyborcza zapowiadała, że będzie sondaż warszawski. PiS może przegrać Warszawę. Rafał Trzaskowski wyraźnie wygrywa z Patrykiem Jakim. Wyścig o prezydenturę stolicy. To wynik naszego sondażu, czytamy na pierwszej stronie. Pierwsza tura 42-31, druga tura 61-33. To na razie w procentach oczywiście i tu jeszcze są brakujące głosy niezdecydowanych. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Na wewnątrz Gazety Wyborczej rozmowa z właśnie niedawno wybranym nauczycielem roku. Przemysław Staroń opowiada bardzo ciekawych wiele rzeczy. Nie ma potrzeby zbawiania świata. Uważa, że istotą filozofii jest zdumienie i zdziwienie światem, a edukację można zmienić oddolnie. Do nauki filozofii używa pan Snapchata? Pyta dziennikarka. Tak, też, bo tworzymy w nim obrazki, które mają związek z filozofią. Wysyłamy sobie różne skojarzenia. To bardzo wygodne medium, nie ma nadęcia, nikt ci nie lajkuje. Nie widzisz, czy to, co napisałeś, cieszy się dużą popularnością. W związku z tym jest większy luz, bo jak ludzie się spinają, żeby mieć dużo serduszek, to przestają być sobą. No i jak pan tworzy swoje filosnapy, przepraszam. Na przykład odkręcam wodę i robię z tego 10-sekundowy filmik. Pytam, który filozof by uznał, że z tego się wziął świat? Przemysław Staroń, nauczyciel roku, dziś wywiadowany przez Wyborczą, ale jeśli chodzi o nauczycieli i korepetycje, ważną rzecz przynosi Rzeczpospolita. Jesienią wiele osób zaczyna bowiem udzielać korepetycji. Reforma edukacji gwarantuje, że chętnych nie brakuje, pisze ten dziennik. Jednak jeszcze nigdy rozliczanie lekcji nie budziło tyle wątpliwości. Korepetytorzy obawiają się sporów z fiskusem i ZUS. Rozwiązanie problemu miała być obowiązująca od kilku miesięcy konstytucja dla biznesu. Ten Ten, kto zarabia poniżej 1050 zł miesięcznie, nie musi rejestrować działalności. Szkopuł w tym, pisze Rzeczpospolita, że jest traktowany jak zwykły zleceniodawca, zleceniobiorca i kontrahent powinien rozliczać za niego ZUS. Innymi słowy, jeśli nauczyciel nie rejestruje biznesu, trzeba zapłacić za niego składki na ubezpieczenie. Efektem nowych przepisów może być wzrost szarej strefy, pisze dziś Rzeczpospolita. Co premier, jeszcze nie będąc premierem, sądził o Robercie Kubicy, wie już cała Polska, ale jak pisze Super Express, Orlen może pomoże Kubicy wrócić do Formuły 1. Sensacyjne ustalenia tego dziennika. Pan Robert był, zdaje się, że w siedzibie Orlenu, tak, w siedzibie koncernu, został sfotografowany. No i to dziś na pierwszej stronie Super Expressu. Uwaga na Justynę Steczkowską na drodze, przestrzega Fakt. No, piratuje trochę znana piosenkarka, jest to też udokumentowane zdjęciem. A fundusze, to dziś okładka Pulsu Biznesu, fundusze pokażą kieszenie. Taki tytuł na pierwszej stronie. Poranna prasa, Krystian Hanke. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Proszę bardzo. Zapraszam 20 minut po siódmej na projekt Tata oczywiście, a jeśli chodzi o wspomnienia sprzed 40 lat. Jechałam wtedy autobusem 116 krakowskim przedmieściem, który skręca w Miodową i z Kościoła Świętej Anny wychodził chór akademicki, ale oni po prostu wiwatowali, szaleli, a jadę busem, pan kierowca słucha trójki. Pozdrawiam. My także pozdrawiamy. Dziękujemy. 2-2 i 7-3 jeszcze. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że niestety jestem za młody, żeby pamiętać ten moment wyboru papieża, ale jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny, że przyszło mi żyć w czasach, gdzie będę mógł opowiadać o nim twojej córce. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 16 minut siódma. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy cichymi. Wieczność cała pił napój szczęścia ustami mojemi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, mało, tak mało. na ziemi. Jednego serca rząd białych woli, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie, objęcie do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam zabijanie. Marcin rozpoznał po jednej nutce utwór. Gratuluję, panie Marcinie, jednego serca. No i jak napisał, świetna wersja. No bo talentowany młody człowiek zaśpiewał, no to oczywiście, że świetna wersja. Krzysztof Zalewski. To jest ta wersja. Dziś jeszcze będziemy o poranku wracali do pewnej rocznicy, jeszcze jednej rocznicy. Na razie tylko tyle powiem. Rodzina, rodzina, rodzina, rodzina. Niedzielnie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotny jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak. Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Dziecina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, jest, lecz kiedy jej nie ma, samotny jak pies. Sześć lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem, spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej. Lektura, spacery, wikt niezły ma smak, więc czegóż, ach czegóż, ach czegóż mu brak. Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Dziecina nie cieszy, gdy cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotny jak pies. No i hop, za 9 minut siódma. Urywki z kalendarza. Ale wszystko po kolei opowie państwu Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw kromeczka staropolskiego pszennego na liściu kapusty i z kminkiem, następnie makowa pajda serwatkowego grahama wieloziarnistego i na koniec kuriozalna piętka pumpernikla na zakwasie z gruboziarnistej mąki i nadzieniem z śliwki węgierki. Takim śniadaniem rozpocząłem ustanowiony pod dzisiejszą datą Światowy Dzień Chleba, a ponieważ cały ziemski glob obchodzi także Dzień Żywności, na każdym z tych plasterków pieczywa nie pożałowałem sobie salcesonu, wątrobiany, krajanki wieprzowej oraz niejakiej ogonówki, a to wszystko przyklejone do chlebków inteligentną, redukującą cholesterol margaryną o barwie nijakiej. Odmówiłem sobie natomiast kanapki noszonej do pracy w teczce między terminarzem a wnioskiem urlopowym w gustownym zawiniątku z folii aluminiowej. Rezygnacją z przerwy śniadaniowej i wyśrubowaną wydajnością postanowiłem zrobić prezent wszystkim swoim przełożonym z okazji Dnia Szefa. Moi podwładni, nie wiedzieć czemu, wzięli urlopy na żądanie. 16 października Polacy wspinali się naprawdę wysoko. 40 lat temu papieżem został Karol Wojtyła, co przez prawie pół tysiąca lat nie udawało się nikomu spoza buta Italii. Ponoć wszyscy włoscy kardynałowie jeszcze przez 2 tygodnie po konklawę powtarzali z niedowierzaniem Mamma Mia. Tego samego dnia na szczyt Mont Everestu jako trzecia kobieta i pierwsza Europejka weszła Wanda Rutkiewicz. Paru facetom na Podhalu tak to wjechało na ambicje, że nie dokończyli oglądania odcinka 07 Zgłoś się i z marszu zdobyli gubałówkę. Niektórzy nawet pieszo. Jeszcze lepszy numer wycięła 634 lata temu Jadwiga Andegaweńska, zostając po prostu królem Polski. Nieźle jak na dziesięciolatkę od czwartego roku życia zaręczoną z 12-letnim Habsburgiem, która w końcu wyszła za niedawnego poganina z Litwy. Nijak to Jadwidze nie zaszkodziło i polski papież kanonizował królową, po czym sam został świętym. Zaś 60 lat temu telewizja wyemitowała pierwszy odcinek kabaretu starszych panów, a więc znowu wspięcie się na wyżyny. Niechaj tego 16 października zdobędą państwo koronę szczytów swoich możliwości. O, zdecydowanie. Jeśli chodzi o starszych panów, to wyżyny. No i będziemy spotykali się dziś o poranku z tymi wyżynami. Starsi panowie zaśpiewają po 7.35. Zapraszamy państwa już teraz, no ale w tej chwili za 6,5 minuty będzie 7. Wypadałoby także coś zagrać. Z przyjemnością posłuchamy sobie Kaliny Jędrusik. Czy tu bardzo poranny? No powiedzmy, że bardzo poranny. Nie, nie, nie budźcie mnie. Nie, nie, nie budźcie mnie. Śni mi się tak ciekawie. Jest piękniej w moim śnie niż tam. Cudowny bezsens sprawia, że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia, więc jawą nie nudźcie mnie. Nie, nie, nie, nie budźcie mnie. Po łące brodze kwietnej mam we śnie nogi świetne. Nogami wrastam w łąkę i teraz jestem pąkiem, po którym chodzi motyl, tak lekki jak sam dotyk. Lecz motyl trwa króciutko, bo wyczerpuje chód go, więc ze zmęczenia przysnął i teraz jest mężczyzną z brodatą buzią Freuda w mankietach z celuloida. Ten Freud się kocha we mnie, a mnie jest tak przyjemnie, że wciąż popełniam nowe czynności pomyłkowe. Nie, nie, nie, nie budźcie mnie. Śni mi się tak ciekawie. Jest piękniej w moim śnie niż tam. Że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia, więc jawą nie trudźcie mnie. Nie, nie, nie, nie nudźcie mnie. Nie budźcie mnie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, Al Nowak się jakoś zebrał i kupił smartfona w supercenie. To ja nie wiem, na co ty jeszcze czekasz, Marian. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych mega okazji. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J3, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli za jedyne 555 zł. Media Expert. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż nie spróbuje.